السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تنادي درسيته كتاب منهج السالكين، كتاب النكاح. Na leo ikiwa tunaanza mlango wa ashurutu fi nikah, lakini kabla ya kuanza mlango huo kuna maswali hapa inabidi tuyajibu kwa haraka haraka kutokana na muda wetu tulioku nao. Swali muulizaji anasema, je, yafaa kumuoa aliyekuwa mke wa mjomba? Maana kwamba mjomba kafariki kaacha mke, naweza ukamuoa? Naam, naweza ukamuoa kama unaweza. Naam, barakallahu fikum, amin. Je, mtu inafaa kumuozesha binti wa mke wake kama baba wa binti hayupo, na kama yupo itafaa pia? Kama kumuoza binti wa mke, yani ukachukua nafasi ya idhini, wewe ukawa ndo mtu wa idhini, ndiye ambaye unaishughulikia mambo yote bila baba mtu kujua, haifai kufanya hivyo. Lakini kama yeye akikupa idhini, huyo baba mtu, baba wa binti akikupa idhini wewe, labda kwa vile umemlea, umekaa naye, umtunza, akakwambia basi shughulikia masuala yote, basi inafaa kufanya hivyo, na utakuwa unafanya hivyo kwa niaba yake, hata kama yeye mwenyewe yupo, inajuzu wewe kumwakilisha. Wallahu alam. Nasema ni lazima wali kushikana mkono wakati wa kumpa idhini? Si wakati wa kumpa idhini, wakati wa kumuoza. Wakati wa kumuoza ni lazima kumpa mkono? Hapana, sio lazima kumpa mkono, bali anaweza akamwita, Juma ibn Hassan, nimekuoza binti yangu, naye akaitika kwamba nimekubali, basi na ikawa ndoa imefanyaje, ndoa imepita. Bali huyu muoaji anaweza kumwambia baba mkwe wake, baba, naomba unioze binti yako Mwajuma. Akamwambia, nimekuoza kwa mahari mliokubaliana, au kwa mahari ya shilingi 200,000. Ikawa ndoa imepita kwa mtindo huo. Naam, kulipatikana watoto wawili nje ya ndoa, watoto wawili nje ya ndoa, je, mmoja wa kike na mmoja wa kiume, huyu wa kiume anaweza kumuoza dada yake? Hapana, kwa sababu huyu atakuwa ni akhu min al-um, na al-akhu min al-um sio katika wale ambao wana nafasi ya uwali. Wallahu a'lam. Je, inafaa kumuoa binti wa mama mkubwa au mama mdogo? Naam, hili tulilisema wakati tukisema muharramati fi nikah, tukasema mama mdogo ndio haramu kumuoa, lakini binti yake unaweza kumuoa. Naam, ni ipi hukumu ya mwanamke aliyekataa rajaa, yani amekataa kurejewa? Mume anamwambia nimekurejea, yeye anasema sitaki. Hii kauli ya sitaki hii haiko kwake, kwamba mume akimwambia nimekurejea mbele ya mashahidi, ndio keshamrejea tayari, na ndio tayari ni mke wake. Kwa hivyo hata kama atagoma atabakia kwao, bado sasa anahesabika kuwa ni mke wa huyo mtu, kwa sababu ameshamrejea. Kwa hivyo swala la kwamba mimi sitaki kurejewa, hili swala halipo. Na kama kuna mashakili mengine, basi yanyanyue kesi yake hiyo na matatizo yake hayo, apeleke kwa kadhi au kwa wazee, wapate kutatua matatizo yao, na wala si kwa kusema kwamba sitaki kurejewa, kwa sababu hawezi, na hilo kwake halikubaliki. Naam. Ndoa ya mkeka ni sahihi au sio sahihi? Haya mashakili, naam. Haya ni mashakili. Tulisema kwamba kama itakuwa hakuna ridhaa, hawataridhia hawa wanaoozwa ndoa hii, basi ndoa hii itakuwa sio sahihi. Naam. Je, hii hukumu ya utumwa na ujakazi mpaka leo ipo na inafanya kazi au imepita tangu enzi za kukamilika Qur'ani? Hukumu ya utumwa na ujakazi bado ipo mpaka leo hii. Muda wa kuwa jihadi ipo, basi na utumwa upo. Kwamba endapo ikipatikana jihadi ya kisheria, tukaenda kupigana, tukawateka maadui zetu, wale wanakuwa ni watumwa wetu. Kiongozi akikugawia mmoja, basi anakuwa ni mtumwa. Kwa hivyo watumwa, sheria ya utumwa bado ipo, na njia ya kupata watumwa ni kama tulivyoelezea kwamba ni katika njia ya vita, kiongozi anakugawia mmoja wapo. Nini hukumu ya mtoto wa nje ya ndoa uliyemzaa? Je, inajuzu kumuoa? Hapana, haijuzu kumuoa, ala alqawli rajih. Naam. Na wako wanaosema kwamba inafaa kumuoa, lakini sahihi ni kwamba haifai kumuoa. Ikiwa mzinifu haolewi na mzinifu, vipi kuhusu aya hii? Mzinifu haolewi na mzinifu, vipi? Mimi sijaelewa. Vipi kuhusu aya hii, azani la yankihuha illa zania? Ndivyo ilivyo, azani au azania tu, la yankihuha illa zani. Naam. Anasema mzinifu haolewi na mzinifu. Sasa aya, mbona aya inasema azani la yankihuha illa zani? Wewe umeelewa vipi aya, mwenye swali? Aya inasema kwamba mzinifu haolewi isipokuwa na nani? Isipokuwa na mzinifu. Sio maana yake kwamba we mtu ambaye mzinifu basi akatafute mzinifu mwenzie. Hapana, ina maana ya kwamba mwanamke ambaye ni mzinifu, basi mtu anayepata raghaba ya kumuoa ni mzinifu kama yeye. Na hii na la hapa, la hii ni la nafia. Wallahu alam, nyinyi watu wa nahwu mnajua zaidi au watatafsiri, kwamba hapati raghaba na tamaa ya kumuoa mwanamke mzinifu ila mzinifu mwenzie. Na haina maana ya kwamba mzinifu haolewi ila na mzinifu, yani mwenzie, kwamba lazima atafute mzinifu mwenzie ndio aende akamuoe. Sio hivyo. Na tulisema jana kwamba, na aya hii mwisho wake inasema kwamba jambo hilo limeharamishwa kwa waumini. Jambo hilo, yani muumini, mtu ambaye ni sio mzinifu, ni haramu kwenda kuoa mwanamke ambaye ni mzinifu mpaka mwanamke mzinifu huyo atubie na awe mwema na aoneshe sasa kwamba ameacha tabia yake ya uzinifu. Hapo mtu anaweza akamuoa. Ama wao wenyewe kwa wenyewe, wazinifu kwa wazinifu, wanapendana wao kwa wao. Naam. Kufungishwa ndoa na mjomba wa mwanamme wa mwanamke inafaa akipewa idhini na baba wa mwanamke, hata kama yeye baba atakuwepo hapo sehemu ya kufungisha ndoa? Naam, najuzu muda wa kuwa akampa idhini ya kuwa yeye wakala wake, inajuzu kufanya hivyo. Masala ya wakala ni masala pana. Yajuzu alwakala fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba, unajuzu uwakala katika kila jambo ambalo linaingia uwakala ndani, linaingia niaba ndani yake, na hilo ni swala ambalo linaingia niaba ndani yake. Kwa hivyo inafaa, hata kama wali yuko hapo, anaweza kumwakilisha mtu, bwana hebu nifanyie kazi hii, na akaifanya bila ya wasiwasi. Vipi watu waliozini wanaruhusiwa kuoana hali ya kuwa Allah alishaweka adhabu, alishaweka sharia maalum kwa watu kama hawa? Haddi kaandika hivyo. Naam, kwamba Allah ameweka hadd kwa watu kama hawa, adhabu ya watu kama hawa. Naam. Tayib. Allah ameweka hadi, lakini sasa ikishapitishwa hadi hawataoana. Ikiwa hawaja hawajasimamishiwa hadi, ni mabini, ni wasichana, ni msichana na wewe mwingine kijana, wamefanya uzinifu, kisha wakacharazwa bakora 100 wakatenganishwa, kisha baadaye wakataka kuoana, na baada ya toba wanaruhusiwa kuoana. Kwa hivyo hii hadi ni adhabu ambayo ya kuwataharisha na kukomesha kile lile tatizo. Ama wale ambao hawajaoa, ambao wamekwishaoa, huyu huwezi kumuoa tena, manake kama akishasimamishiwa hadi anakufa, anapigwa mawe mpaka anakufa. Naam, anapigwa mpaka anakufa. Kwa hivyo humpati tena.